Diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kilkunastu chorych z koronawirusem trafiło do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. To pacjenci w lekkim stanie. Branże najbardziej dotknięte przez pandemię liczą na wsparcie rządu. Przedstawiają propozycje, jak ta pomoc powinna wyglądać. Nadal nie wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Decydująca może okazać się Pensylwania. Już kilkunastu pacjentów z COVID-19 przyjął szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na razie trafiają to pacjenci w stanie dość takim lekkim, czyli to są pacjenci, którzy są przeniesieni ze szpitala głównie na Bołowskiej, czyli tego szpitala MSWiA, który jest szpitalem patronackim dla szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Bo chcę uwalniać te łóżka w szpitalach stacjonarnych, aby je zatrzymać dla pacjentów ciężko chorych. Szpital na Stadionie Narodowym ma 300 łóżek, ale w przyszłości ma ich być ponad 1000. W większości województw szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 mają być gotowe do końca listopada. Przedstawiciele firm różnych branż, gastronomii, hotelarstwa i branży eventowej zawiązują sojusz, by wspólnie reprezentować swoje interesy. To ich przedsiębiorstwa najmocniej ucierpiały z powodu pandemii. Jak mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness, dziś zaplanowano spotkanie z przedstawicielami poszczególnych ministerstw. Na temat tarcz, tym razem dostosowanych do naszych branż na podstawie naszych propozycji. Ale jest jeden fakt, który tu musimy powiedzieć. O 3 tygodnie za późno, ponieważ za parę dni większość z nas musi podjąć decyzję, zamykać całkowicie czy nie zamykać, płacić pensję czy nie płacić, płacić czynsz czy nie, płacić leasing czy nie, i tak mógłbym wymieniać. Przedsiębiorcy mówią, że potrzebują zwolnień z ZUS-u postojowego, dopłaty do wynagrodzeń co najmniej do marca 2021 roku. Klub KO zwrócił się wczoraj do marszałek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym miałyby zostać rozpatrzone projekty ustaw dotyczące pomocy przedsiębiorcom. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów PiS-u odbyło się podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej pod koniec października. Zawiera przepisy dotyczące rządowego wsparcia dla branż dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią. Plan zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ZUS za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla firm. Był wiceprezydent Joe Biden jest coraz bliżej wygranej w Pensylwanii, która może przesądzić o jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Kandydat demokratów apeluje do swoich zwolenników o spokój i cierpliwość. Tymczasem Donald Trump zapowiada kolejne pozwy sądowe i sugeruje oszustwa wyborcze. Joe Biden ma w tej chwili 253 głosy elektorskie. Dzięki dysponującej 20 głosami Pensylwanii, były wiceprezydent przekroczyłby granicę 270 głosów elektorskich wymaganych do zwycięstwa w wyborach. Biden ma na to dużą szansę, ponieważ głosy, które pozostały do przeliczenia w tym stanie, są głosami korespondencyjnymi, które w zdecydowanej większości przesyłali demokraci. Prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu powtórzył wcześniejsze twierdzenie, że stał się ofiarą oszustwa. Jeśli policzymy legalne głosy, to wygrywam z łatwością. Jeśli policzymy głosy nielegalne, to będą próbowali ukraść tamte wybory. Sztab prezydenta Trumpa nie przedstawił jednak jak dotąd dowodów manipulacji wyborczych na masową skalę, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki głosowania. Prawnicy Donalda Trumpa przegrali wczoraj także 2 procesy. Sąd w Michigan nie zgodził się na przerwanie liczenia głosów, a sąd w Georgii odrzucił twierdzenia sztabu Donalda Trumpa o 53 głosach rzekomo oddanych bezprawnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie będzie w tym roku targów bożonarodzeniowych na krakowskim rynku. Nie odbędą się po raz pierwszy w kilkusetletniej historii tego wydarzenia. Powodem jest epidemia koronawirusa i stale rosnąca liczba zachorowań w regionie, mówi prezes krakowskiej kongregacji kupieckiej Wiesław Jopek. Po tym, co się dzieje w ogóle u nas w Polsce, postanowiliśmy, że nie będziemy w tym roku realizować ze względu na bezpieczeństwo nie tylko nas jako wystawców i organizatorów, ale mieszkańców i wszystkich, którzy by ewentualnie w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. Nie będzie też jarmarku bożonarodzeniowego na wrocławskim rynku. Zuzanna Morska z Urzędu Miasta mówi, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną trzeba było podjąć radykalne decyzje. Dziś wiemy, że realizacja imprezy w listopadzie nie będzie możliwa. Jednak prace nad jarmarkiem nie zostają przerwane. Chcielibyśmy zorganizować go w innym terminie. Jeżeli sytuacja pozwoli, władze planują zorganizować jarmark w styczniu lub w lutym. To był Serwis Trójki. Ósma 5, Serwis Sportowy Trójki, Mateusz Fusiarz. Kiedy gra Lech Poznań, piłkarska Polska się cieszy, Może trochę zazdrości, a Europa bacznie obserwuje. Kolejarz w swoim trzecim meczu Ligi Europy w końcu wygrał. Po porażkach z Benficą i Rangersami przyszło zwycięstwo. 3-1 ze Standardem Liège. Dwie bramki przy bułgarskiej strzelił Mikael Iszak, dwie asysty miał Tymoteusz Puchacz, ale wszystko w 14 minucie po, dodajmy, kapitalnym podaniu Pedro Tiby rozpoczął Michał Skóraś swoim debiutanckim trafieniem w barwach Lecha. Bardzo się cieszę, że mogłem strzelić pierwszego gola dla Lecha, szczególnie w pucharach europejskich, ale nie zastanawiałem się przed meczem, czy strzelę bramkę głową, czy nogą. Ważne, że po prostu piłka jest w siatce. Spojrzałem na sędziego, bo nie do końca byłem pewny, czy nie byłem na pozycji spalonej. Kontrolowaliśmy spotkanie, myślę, pierwsze 5 minut byliśmy może troszeczkę lekko zaskoczeni, że przeciwna drużyna wyszła na nas z takim wysokim pressingiem, ale z minuty na minutę wyglądało to coraz lepiej i myślę, że możemy być zadowoleni. W meczu wspomnianych Benfiki i Rangersów padł remis po 3, a co za tym idzie, sytuacja w tabeli grupy D jest bardzo interesująca. Obie te ekipy mają po 7 punktów, Lech ma 3, Standard 0. Tutaj naprawdę można jeszcze powalczyć o awans do fazy pucharowej. Ale wracając do grup, w innych, kilku ciekawszych meczach, Roma 5-0 ograła Cluj, Ludogorec 1-3 przegrał z Tottenhamem, Rijeka 1-2 z Napoli, Milan 0-3 przegrał z Lille, Arsenal 4-1 rozbił Molde, a Leicester 4-0 Bragę. To teraz już raport ligowy. W Energa Basket Lidze rozegrano wczoraj mecz 12 kolejki pomiędzy Legią Warszawa a Treflem Sopot. Górą gospodarze wygrali 78-72, a ze zwycięstwa cieszy się Grzegorz Kamiński z Legii. Mecz był niezbyt ładnym meczem do oglądania, jeśli mam być szczery, ale zwycięstwo jak najbardziej cieszy. Kolejne zwycięstwo u nas w domu, mamy bilans 8-0. Niesamowite szczęście, naprawdę. No, chyba nikt nie stawiał na to, że będziemy szli tak do przodu. Tref postawił nam trudne warunki, naciskali na nas praktycznie przez 40 minut. Mieliśmy swoje wzloty, upadki na przestrzeni całego meczu, ale trochę ochłonęła nam głowa po tych naciskach. Zaczęliśmy grać tak naprawdę swój basket. Nie odpuszczaliśmy, biliśmy się o każdą piłkę. Teraz mamy troszkę czasu, żeby odpocząć. W tabeli prowadzi Legia, która ma 22 punkty przed Treflem i Pszczółką Startem Lublin, które mają po 20 punktów. W Tauron Lidze Kobiet w siatkówce liderem jest Developers. Ekipa z Rzeszowa zagrała 6 spotkań i wszystkie wygrała. Swój 5 z 8 meczów wygrał wczoraj Grot Budowlani. Zajmujący w tej chwili drugie miejsce zespół z Łodzi 3-2 pokonał Radomkę Radom w zaległym spotkaniu czwartej kolejki. Na koniec hokej. Polacy grali wczoraj towarzysko z Węgrami i przegrali 2-5. Był to debiut trenera Roberta Kalabera w roli selekcjonera Polski. W sobotę drugi taki mecz, a kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Mgła, deszcz, dużo chmur. Tak wygląda dzisiaj pogoda niestety. Delikatne przejaśnienia mamy jedynie w okolicach Opola i Olsztyna. Tam na termometrach 9 stopni na plusie, w Opolu jeszcze mniej, bo 4. Dzisiaj ta pogoda niestety nie będzie lepsza. Do końca dnia będą przelotne opady deszczu i pochmurna aura, więc dzisiaj chyba najlepszą receptą na początek weekendu będzie po prostu ciepły koc, gorąca herbata. No i odpoczynek. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy marzy o takiej wyprzedaży. Tylko do soboty w Euro. Wyprzedaż specjalna do minus 80%. To najlepsza okazja, żeby kupić wymarzony sprzęt w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa, Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Co oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday. To eskaluje. Teraz to aż 3 tygodnie niskich cen w MediaMarkt. Podejrzanie niskich. Black Week w MediaMarkt. Takie ceny powinny być nielegalne. Teraz kupując cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w jednym z technologią Flex i podświetlaną szczotką LED zapłacisz 1289 zł, oszczędzając 210 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:10, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, Gosia Łukowska. Łukasz Ciechański. No i teraz Original Prankster i The Offspring, czyli trochę kalifornijskiego punka z rana. No tak, żeby tego słońca nam nawieźli ze Stanów do nas, do Polski. Nawieźć, bo dzisiaj nie będzie go w ogóle. Program trzeci. skrzyżowania słów zostawiłem gdzieś miasto moich snów. Nie słyszę szumu fal, tu inne drzewa, inny wiatr. Wciąż gubię się, kochanie. Wielkiego miasta rytm, jedyna droga, którą znam, prowadzi pod twój dach. To miasto obce jest, dlaczego jestem tu? Tu pędzi dzień za dniem, niepotrzebny ruch. Prostych myśli brak, są skrzyżowania słów. Zostawiłem gdzieś miasto moich snów, moich snów, moich snów, moich snów, moich snów. Wielkiego miasta rytm, wśród zgiełku widzę twoją twarz. Znów nie doganiam cię. To miasto obce jest, dlaczego jestem tu? Tu pędzi dzień za dniem, niepotrzebny ruch. Prostych myśli brak, są skrzyżowania słów. Zostawiłem gdzieś miasto moich snów, moich snów, moich snów, moich snów, moich snów, moich snów, moich snów, moich snów. Mikis Wolski, Miejski Zbieg. 18 minut po godzinie 8 i to jest ten mój ulubiony moment, kiedy pojawia się w naszym studiu. Kto? Magister Michał Migała, rzeczywiście no, z odległych czeluści przepaści, on niechcący zupełnie swoim wehikułem czasu przeniósł się wczoraj wieczorem do roku 1480. No i wtedy był jedynym człowiekiem, który spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Natomiast szybko naprawił błąd i wrócił do 6 listopada roku 1990 i stamtąd relacja na żywo. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Coraz większe trudności na rynku pracy. Wskutek zmian w kierunku wolnego rynku lawinowo rośnie liczba bezrobotnych. Najgorsze ma dopiero nadejść, bo kilka tysięcy zakładów przymierza się do grupowych zwolnień. 50 tysięcy osób już otrzymało wypowiedzenia. Nie zarejestrowali się również jeszcze tegoroczni absolwenci, a miesiące zimowe nie sprzyjają handlarzom ulicznym, którzy dosłownie i w przenośni zostaną na lodzie. W najgorszej sytuacji są kobiety, bo stanowią ponad połowę zwalnianych. Tymczasem nowe oferty skierowane są głównie do mężczyzn wykonujących ciężkie prace fizyczne. Nie ma perspektyw dla ludzi z wykształceniem, szczególnie w wieku średnim i starszym. Takie osoby często dochodzą do wniosku, że potwornie ich oszukano i bezpowrotnie stracili młodość na naukę bezużytecznych rzeczy. A przemiany zachodzące w kraju i załamanie na rynku pracy prowadzą do nowych trendów w działalności przestępczej. Policjanci donoszą, że dziś złodzieje już nie przebierają w środkach. Włamują się nie tylko do peweksów czy sklepów radiowo-telewizyjnych, ale także do spożywczych i warzywniczych. I tak na terenie krakowskiej Nowej Huty złapano na gorącym uczynku kobietę i mężczyznę, którzy włamali się do budki z warzywami. U zatrzymanych znaleziono ukrytą włoszczyznę. z roku 1990 nadawał Michał Migała. Który wróci do nas już w poniedziałek. Wykryto kradzioną włoszczyznę, a może to narosół, a jak wiadomo, kradzione nie tuczy, może dieta specyficzna, ja nie wiem. Ale ty piszesz opowiadania na poczekaniu. 20 minut po godzinie 8 Inhaler, When It Breaks w Trójce, a za chwilę pojedziemy na wycieczkę. Minuty po godzinie 8. Co tydzień, w każdy piątek proponujemy jakiś kierunek wypoczynkowy na weekend. No, mimo trudnych warunków podróżniczo-wypoczynkowych, staramy się przynajmniej przybliżyć jakieś ładne miejsca w Polsce. Może jak ten trudny okres się skończy, to właśnie Pieniny będą właściwym kierunkiem. Dzisiaj tam się wybieramy. W Pieninach dzisiaj 7 stopni na plusie i nawet przejaśnienia się pojawiają. Szkoda, że nas ta pandemia zatrzymała w tym wszystkim, bo ten rejon Polski jest tak naprawdę w każdym momencie roku przepiękny. Z wędrówek po szlakach można korzystać, ale też ze spacerów po Szczawnicy czy Krościenku nad Dunajcem, a o szczegółach w relacji Moniki Chrobak. Jesienią przepiękne kolory. Teraz akurat trafiliśmy tak, że jest mało ludzi, więc dla nas jeszcze lepiej. Mi się bardzo podoba, nawet szczerze mówiąc lepiej niż latem. Ja uwielbiam taki klimat właśnie jesienny, mglisty. Robi to fajny klimat. Pieniny same w sobie to są niezwykle malownicze góry, chociażby skały Trzech Koron, które opadają w stronę przełomu Dunajca. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ale praktycznie z każdego miejsca tras rowerowych czy pieszych można też podziwiać widoki na Tatry. Tatry widać naprawdę z pięknej perspektywy. Uważam, że właśnie teraz jest najpiękniejsza pora, żeby właśnie wybrać się w górę. Rezerwat Białej Wody byliśmy na przełęcz Rozdziela, później na Wysoką. Przez wąwóz Homole zeszliśmy. Drugi dzień były Sokolica i Trzy Korony. Zajście żółtym szlakiem do Krościenka. No dzisiaj będzie żółty szlak ze Szlachtowej na górę i później niebieskim szlakiem na Szafranówkę wrócimy i albo zjedziemy z Palenicy na dół, albo dojdziemy do Dunajca. To zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Szlaki otwarte są dla wszystkich zwiedzających w Pieninach. Rafał Magiera, Grupa Podhalańska GOPR. Platforma widokowa na Trzech Koronach, na Sokolicy są otwarte. Czy generalnie jest bezpiecznie na szlakach? Trzeba uważać na szlakach. Po ostatnich opadach deszczu występuje dość mocne błoto, gdzie możemy łatwo ulegnąć poślizgnięciu na szlaku, a tak naprawdę to wszystkie szlaki jakby są bezpieczne. Jest spokojnie, można po tych szlakach troszkę pochodzić, że tak powiem, od osobności, odpocząć. Jest tutaj co robić. Ja w ogóle lubię bardzo góralski styl. Jestem w nim zakochana od lat. Otwarte są obiekty gastronomiczne, ale oczywiście wydające posiłki na zewnątrz. Można tutaj zobaczyć coś innego, odetchnąć takim świeżym powietrzem i oderwać się po prostu od codzienności. W Pieninach była nasza reporterka Monika Chrobak. 26 minut po godzinie 8, teraz Miłość i Saluminesia. Saluminesia czy Saluminesia? Saluminesia, tak brzmi ładnie. Ładnie jakoś. Tak jest właśnie, nie? Tak po zachodniemu więcej. Zostawmy tak. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Uwaga rodzice, od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice, którzy muszą zostać w domu, by opiekować się dziećmi, dostaną wsparcie w wysokości 80% ich wynagrodzenia. Żeby skorzystać z zasiłku, trzeba złożyć oświadczenie u pracodawcy. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat, mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zasady obowiązywania zasiłku zarówno w epidemii wiosennej, jak i kiedy przedłużaliśmy i w miesiącach i jeszcze jesiennych obowiązywały, też były na tych zasadach, a więc tutaj zakładamy właśnie ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 8 roku życia. Dodatkowe zasiłki mogą też otrzymać rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagających kształcenia specjalnego. Od jutra kolejne obostrzenia dla biznesu i klientów. W galeriach handlowych będą obowiązywały ograniczenia liczby osób. W zależności od rozmiaru sklepu będzie w nim mogła przebywać jedna osoba na 10 lub 15 metrów kwadratowych. Będą otwarte tylko niektóre sklepy, na przykład spożywcze, meblowe czy apteki. Działać mają też punkty usługowe, m.in. fryzjerzy, optycy i placówki bankowe. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział wczoraj, że rząd uruchomi wszystkie fundusze pomocowe, które działały wiosną i zaproponuje nowe. Wśród nowych propozycji ma się pojawić m.in. dofinansowanie kosztów stałych. Pomoc ma też trafić do pracowników z branż dotkniętych obostrzeniami. Chodzi o dofinansowanie ich wynagrodzeń o około 2000 zł. Na wczorajszej konferencji usłyszeliśmy też, że bez względu na to, ile będą trwały prace legislacyjne, wszystkie instrumenty mają działać wstecz od daty wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Dziś poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zbierze się na jednodniowym posiedzeniu, przesuniętym w ostatniej chwili na dzisiaj ze środy. Niektórzy ekonomiści spekulują, że nagła zmiana kalendarza może oznaczać, że członkowie Rady zastanawiają się nad obniżeniem ceny pieniądza. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,52, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,24, a brytyjski funt 5 zł. Nie ma się co oszukiwać. Dzisiaj pogoda nas niestety nie będzie rozpieszczać. W większości kraju już teraz pojawiły się przelotne opady deszczu. Tak jest m.in. w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Toruniu, w Suwałkach, w Warszawie czy w Lublinie. No i te przelotne opady deszczu mogą z nami zostać dzisiaj nawet do końca dnia. Na termometrach 9 stopni w Wielkopolsce, w Mazowieckiem mamy około 7, na Mazurach nawet 10. Ale dobrą wiadomością jest to, że jutro zrobi się trochę ciepło, chociaż będzie nadal pochmurno. Natomiast niedziela zapowiada się słoneczna, za to chłodna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z powodzi uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu uprzejmie przepraszamy odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. 65 cali Sony 4K Android TV za 4999. Taniej o 500 zł. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania Sharp za 1599. Taniej o 400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato, mówiłeś, że przestaniesz palić. Co rysujesz? Nasz przyszłości. A ja gdzie? W szpitalu. Dziadek powiedział, że jak nie przestaniesz palić, to możesz zachorować na raka płuca. No dobrze, rzucam palenie. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Black Week. Teraz kupując suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła Beko o pojemności 8 kg i w klasie energetycznej A++ zapłacisz 1749 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No stress would be best, yeah. Unless it's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors to we. Look at the time and tide, try to blind our eyes, but they'll never catch us, cause we acclimatized. No, our demise is not finalized, cause the sign is not through, the time is right. So you say everything's gonna be alright. Somebody told me everything is gonna be copacetic if you let it be. Kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable like sunshine. I pulled, looked into the future and I saw a sign and said, don't stop, get it, you'll be fine. So when I tell you everything will be cake to pie, I know, cause the universe told me I. So you say everything's gonna be alright. My voice, cause I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I say, for you. The minute she was the girl in the picture, the one that you always wanted. And then she hit on you, you were steady with her. And then she made you feel so low. But she gave her love, conditional love. And then she made you feel yo-yo. Yeah, you wanted to take this life apart. Sing about it at the 20 minut po godzinie 8, poranny program, przepraszam, do godziny 9. Do godziny 9. Co ja opowiadam? No bo opowiadasz, właśnie pewnie masz na myśli już swoje opowiadanie, znaczy nasze wspólne, wszyscy razem. Uwaga, od rana dzisiaj tworzymy wraz ze słuchaczami Trójki opowiadanie, czyli wraz z państwem. Opowiadanie brzmi, od początku będę cytował, wraz z tym, co państwo raczyli dopisać. Był chłodny listopadowy poranek. John pocałował żonę na dowidzenia i wyszedł z mieszczącego się na pierwszym piętrze mieszkania. Kiedy wyszedł na ulicę i wśród niedbale zaparkowanych wzdłuż budynku samochodów szukał wzrokiem swojego poloneza, uderzyła go nagła myśl. Przecież jeszcze wczoraj, kiedy kładł się spać, nie miał żony. John, rozmyślając o swojej żonie, której jeszcze wczoraj nie miał, i patrząc na poloneza, doszedł do wniosku, że wcale nie miał też auta. Wyciągnął z papierośnicy swoje ulubione czerwone Marlboro, zaciągnął się, próbował odpalić swojego poloneza. Dopiero zaskoczył silnik za trzecim razem. Zdrowo zaklął, z piskiem opon odjechał spod bloku i nastawił swoją ulubioną metalową kasetę. Po tym jak John zorientował się, że przecież nie ma samochodu, zdenerwował się tak mocno. Sięgnął do kieszeni, wyjął kolejne Marlboro. I w chwili, kiedy szukał zapalniczki, wstrząsnęła nim myśl: pik, przecież ja nie palę. Jaki będzie ciąg dalszy tej opowieści? To jest pytanie do państwa. Wrócimy do tego zapewne. Wrócimy. Wrócimy. To bardzo dobrze, bo ja się nie mogę doczekać zakończenia. Jest tak abstrakcyjne to opowiadanie. Wrócimy. Że jestem ciekawa, jak się skończy. Jeżeli mają państwo koncepcję, jaki ciąg dalszy mógłby tego być, to zapraszamy. Pora na Trójkę, małpa polskieradio.pl. To sądzę o takim pomyśle, żeby to opowiadanie ciągnąć tak raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, żeby powstała z tego taka radiowa, trójkowa książka, taka powieść. Wrócimy do tego, obiecuję. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. To był serial radiowy pod tytułem Pora na Trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co to znaczy narodowa kwarantanna? Sytuacja znana z wiosny, czy sytuacja znana z Lombardii, czyli z domu można wyjść tylko do pracy, z psem blisko domu i do sklepu spożywczego otwartego przez 2 godziny? To tak będzie wyglądało, jeśli będzie? Jeżeli przekroczymy próg zachorowań powyżej 70-75 osób chorych na 100 tysięcy, to rzeczywiście zostaną wprowadzone kolejne poważne ograniczenia, obostrzenia, między innymi dotyczące ograniczenia przemieszczania się. Natomiast dzisiaj precyzyjnie nie mówimy o tym, jak będzie wyglądała ta narodowa kwarantanna, o ile do niej dojdzie. Mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie, a to zależy nie tylko od rządu, nie tylko od służby zdrowia, ale od każdego z nas, bo najlepszym lekarstwem dzisiaj na pandemię jest izolacja, jest ograniczenie kontaktów, czyli ten sposób przeciwdziałania chorobie, który jest znany od starożytności. Dzisiaj nie mamy szczepionki, w związku z tym ten sposób cały czas pozostaje najbardziej aktualny i najbardziej skuteczny. Czy można spodziewać się kolejnych decyzji zmierzających do narodowej kwarantanny przed upływem tygodnia? Czy następna decyzja może być tą najdalej idącą i nie nastąpi wcześniej niż za tydzień? Pandemia ma to do siebie, że sytuacja zmienia się, albo przynajmniej potrafi się zmieniać bardzo dynamicznie, więc takie stanowcze stwierdzenia, że będzie tak bądź inaczej, na tym etapie nie mają sensu. Codziennie spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i analizuje sytuację, analizuje dynamikę i przyrost zachorowań i wszystkie kwestie, które są z tym związane, też kondycje, analizowana jest codziennie kondycja służby zdrowia, a wiemy, że system jest na granicy wydolności. Więc my staramy się, tak jak w ostatnich tygodniach, raz na tydzień podejmować takie kluczowe decyzje i o nich komunikować. Natomiast jak to będzie wyglądało w tygodniu następnym i jeszcze kolejnym, dzisiaj naprawdę trudno powiedzieć. Wszyscy pytałam o to dlatego, że jest też taka wersja, panie ministrze, że 30 tysięcy zakażonych nowych przez tydzień to wtedy ta kwarantanna, a nie te 70 czy 75 tysięcy na 100 tysięcy. Ja też słyszałam o takiej wersji. Nie słyszałem o takich ustaleniach. Tak jak powiedziałem, tego rodzaju decyzje zapadają w trakcie spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Nie słyszałem, żeby tego rodzaju propozycje były omawiane. Czy jeśli nie dojdzie do całkowitego lockdownu, możliwe jest wycofanie się z niektórych rozporządzeń związanych z działalnością gospodarczą, które nie dla wszystkich ekspertów były jednoznaczne? Na przykład zamknięcie sklepów w galeriach handlowych. No oczywiście my byśmy chcieli, aby te obostrzenia, które są wprowadzone już bądź będą wprowadzane od przyszłego tygodnia, jak najszybciej zostały cofnięte, ale to zależy od sytuacji epidemiologicznej. Premier podawał te wartości i one są też ogólnie dostępne, każdy może to zweryfikować, przy jakim poziomie zachorowań, jakie będą podejmowane decyzje. Czy będzie dalsze zaostrzenie różnych przepisów, które mają ograniczyć transmisję choroby, czy będziemy mogli sobie pozwolić na likwidację niektórych obostrzeń. I ja mam świadomość, wszyscy mamy świadomość, że to jest sytuacja niezwykle trudna i bardzo niewygodna dla większości Polaków. Natomiast wszyscy musimy wspólnie przez to wielkie wyzwanie, jakim jest walka z pandemią, przejść. I te wszystkie obostrzenia są po to wprowadzane, żeby ograniczyć dynamikę przyrostu zakażeń, po to, żeby system służby zdrowia nie zawalił się, nie ugiął się pod naporem gwałtownie przerastającej liczby chorych na COVID-19. Szykują się protesty przeciwko ograniczeniom. Czy pomoc dla przedsiębiorców pozwoli im przetrwać kolejny lockdown? Część pomocy wymaga regulacji ustawowych. Wobec tego, kiedy realnie będzie można jej udzielić, jeśli posiedzenie Sejmu zostało przesunięte, a potem jeszcze przecież musi Senat to zatwierdzić. Jak pan myśli, kiedy to może być realnie? Mam nadzieję, że uda nam się porozumieć z panem marszałkiem Grodzkim i z Izbą Wyższą i doprowadzić do tego, żeby... Ale z Izbą Niższą też można by się porozumieć. Jak najszybciej. Bo opozycja chciałaby, żeby szybko było to posiedzenie covidowe, w cudzysłowie, Sejmu. aby przepisy, które będą wprowadzane, które mają między innymi pomagać przedsiębiorcom, jak najszybciej weszły w życie. No ale tutaj potrzebne jest porozumienie i taki ponadpartyjny wysiłek, żebyśmy jak najszybciej te przepisy przyjęli i wprowadzali w życie. Zresztą jeśli chodzi o sprawy COVID-19, walki z pandemią, to w ogóle powinniśmy wszyscy starać się odłożyć je poza nawias tej bieżącej politycznej walki, która toczy się i też, no można powiedzieć, jest czymś normalnym w każdej demokracji. Panie ministrze, ale ja pytałam też o posiedzenie, panie ministrze, tak, panie ministrze, pytałam też o posiedzenie Sejmu, które zostało odłożone, bo pan mówi tu o porozumieniu z marszałkiem Grodzkim, ale okazuje się, że może jednak warto byłoby przyspieszyć to posiedzenie Sejmu, które by było poświęcone właśnie tym sprawom. Pani redaktor, decyzje, które są związane z terminem posiedzenia czy Senatu, czy Sejmu, podejmują właściwe organy, czyli marszałek Sejmu, marszałek Senatu, tudzież prezydium. Jasne, ale jest jakiś rodzaj porozumienia między państwem. Izby niższej. Ja nie mam wiedzy o tym, żeby w tej chwili była dyskusja, że aby w tej chwili trwała dyskusja dotycząca przesunięcia posiedzenia Izby niższej. Natomiast powtarzam, no o tym najlepiej rozmawiać z marszałkiem Sejmu, tudzież ze służbami prasowymi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, najbardziej rozżaleni i zdesperowani są, tak mi się wydaje, ostatnio artyści, bo ledwie przetrwali wiosenne ograniczenia. Niektórzy, można powiedzieć, nie przetrwali. Czy będą dla nich jakieś specjalne rozwiązania? My cały czas idziemy taką wąską ścieżką środka, jak wielokrotnie podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Po jednej stronie mamy przepaść, w której jest załamanie się systemu służby zdrowia. Po drugiej stronie mamy przepaść, w której jest zawalenie się finansów publicznych. Na razie nam się udawało tą granią w miarę sprawnie iść. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Staramy się, wprowadzając ograniczenia, wspierać te wszystkie grupy zawodowe, które no najbardziej są dotknięte tymi ograniczeniami. Natomiast o szczegółach też najlepiej, aby mówili właściwi ministrowie, którzy przygotowują pakiety ochronne. Jeśli chodzi o kulturę, oczywiście ona też była wsparciem objęta, a teraz trwają prace nad tym, aby właśnie te najbardziej dotknięte obostrzeniami gałęzie gospodarki również mogły liczyć na wsparcie. Te kilkanaście szpitali tymczasowych, które powstają, to na wypadek tsunami, czy raczej powtarzającej się przez następne miesiące wysokiej fali? Kiedy poszczególne szpitale będą gotowe na przyjęcie pacjentów? Jaki jest plan? Czy to będzie koniec listopada? Jeżeli mówimy o gotowości szpitali tymczasowych, to rzeczywiście większość z nich ma ją osiągnąć na przełomie listopada i grudnia. Natomiast decyzje o tym, kiedy zostaną tam skierowani pacjenci, będą należały przede wszystkim do służb medycznych i będą podejmowane za każdym razem na miejscu. To zależy od wydolności służby zdrowia. No, dzisiaj w nocy pierwszy pacjent przyjechał do Szpitala Narodowego, ponieważ w warszawskich szpitalach na Mazowszu jest sytuacja bardzo trudna. No, mam nadzieję, że te szpitale będą przynajmniej w części niewykorzystane albo mało wykorzystane, bo wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tradycyjna służba zdrowia mogła sobie poradzić z napływem chorych. Potrzebny jest personel medyczny, także lekarze z zagranicy. Czy mają państwo rozeznanie, czy ci lekarze są zainteresowani pracą u nas w szpitalach lub na oddziałach covidowych? Bo przecież COVID jest wszędzie. To prawda. Opierając się na informacjach zarówno z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i informacjach, które przekazują agencje rekrutacyjne specjalizujące się w ściąganiu personelu medycznego z zagranicy. Takie zainteresowanie istnieje, natomiast jak będzie ono duże, to tak naprawdę przekonamy się dopiero po tym, jak wejdą w życie przepisy ułatwiające przyjazd do Polski lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych z krajów spoza Unii Europejskiej. Bo a projekt już jest w Sejmie, tak, panie ministrze, projekt tej ustawy? jeden projekt został już przyjęty i czeka w tej chwili, czy właściwie ustawa już została przyjęta i w tej chwili tak, czeka na... Tak, ale ja mówię na... o tym dotyczące lekarzy spoza Unii Europejskiej, to który właśnie odpowiadam był zapowiadany. Pani pytanie. Jeden tak. projekt został już przyjęty, które i pierwsze ułatwienia zostaną wprowadzone zaraz po tym, jak pan prezydent podpisze ustawę. Natomiast drugi projekt w tej chwili jest w uzgodnieniach roboczych międzyresortowych i mam nadzieję, że znajdzie się w porządku prac najbliższego Sejmu. Czy lekarze ze wschodu, powiedzmy, będą zarabiali tak jak polscy koledzy, będą mieć 100% dodatki do pensji? Nie, przede wszystkim ten projekt nie jest ukierunkowany na jakiś konkretny kraj albo kierunek, on jest przeznaczony dla personelu medycznego z wszystkich krajów pozaunijnych. Natomiast oczywiście ci lekarze czy ten personel przyjeżdżając, zwłaszcza w pierwszym okresie, to też w tej chwili są doprecyzowane przepisy, będzie mógł pracować wyłącznie pod nadzorem polskich lekarzy i siłą rzeczy wynagrodzenia takich osób będą niższe. Panie ministrze, a co z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Kiedy ono zostanie opublikowane? W tej chwili trwa dyskusja po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, dyskusja na tym, jak mogą, jak powinny wyglądać działania również te legislacyjne i prawne w związku z sytuacją po orzeczeniu. I to wymaga chwili czasu, to wymaga też spokoju i wysłuchania ekspertów, lekarzy, specjalistów. I dobrze, żeby takie rozmowy odbywały się właśnie w atmosferze dialogu i spokojnej Czyli refleksji, do tego momentu nie będzie publikacji, tak? A nie w atmosferze awantur i zgromadzeń, które powodują i będą powodowały przyrost zachorowań. Czyli do tego momentu nie będzie publikacji? Pani redaktor, ja powiedziałem już na początku, musimy poważnie przedyskutować w sposób spokojny i merytoryczny. Ale proszę odpowiedzieć jasno, tak czy nie? Sytuację, w której się znaleźliśmy i trzeba po prostu, aby te wszystkie głosy spokojnie wybrzmiały. Czyli nie będzie publikacji. Dobry wniosek wyciągnęłam. Ja już pani odpowiedziałem na to. Ale odpowiedział pan niejasno. No, przykro mi, że nie jestem w stanie spełnić wszystkich pani oczekiwań. Panie, wystarczy powiedzieć tak lub nie. To nie było jakieś marzenie do złotej rybki. Dziękuję bardzo. Szef Kancelarii Dziękuję. Premiera, minister Michał Dworczyk, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Inny niż co roku, lecz jak co roku ważny. Dzień Wszystkich Świętych już za nami, ale w Lidlu znicze wciąż w niskich cenach. U nas promocja zniczy trwa znacznie dłużej, aż do 7 listopada. Skorzystaj z przedłużonej oferty i wybieraj z szerokiej gamy produktów dostępnych w lidlowych cenach. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych